أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق. İlâ âhiril âyât. Sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, adını ilk ayetindeki Safat kelimesinden almış, Mekke'de nazil olmuş 183 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız. Bu haftadan itibaren inşallah bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İman etmek ve yarınki hayatımızı düzenlemek üzere inşallah bu sureyi tanımaya başlıyoruz. Surenin başında Rabbimiz üç yeminde bulunur. Biz de yemin ederiz. Çok ciddi bir konuyu anlatacağımız zaman vallahi de, billahi de, tallahi de diye yemin ederek söze başlarız ya, karşımızdaki muhatabın dikkatini çekmek, daha dikkatli dinlemesini sağlamak için yeminle söze başlarız ya, işte Rabbimiz da çok ciddi bir konuyu gündeme getireceği zaman yeminle söze başlar. Bakın üç tane yemin. وَالصَّافَّاتِ صَفَّةِ Saf saf duranlara yemin olsun ki, emre amade bekleyenlere yemin olsun ki, ya Allah'ın emirlerini icra etmek üzere saf saf duran meleklere yemin ediyor Rabbimiz, ya da namazda saf saf duran müminlere, ya da Allah'ın dininin egemenliği adına, Allah'ın sisteminin hakimiyeti adına, savaş meydanında düşmanlar karşısında saf saf duran mücahitlere Allah yemin ediyor. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرَى Önüne kattığı her şeyi sürükleyip gidenlere yemin olsun ki, fettaliyati zikra, bir de zikre tabi olanlara, zikri okuyanlara, sürekli Allah'ı gündemde tutan meleklere, ya da zikir kitaptır, kitaba sarılan müminlere, sürekli kitabı okuyan müminlere, kitabı pusula yapmış, kitabı hayat programı yapmış, kitap rehberliğinde bir hayat yaşayan müminlere Allah yemin ediyor. Bu üç yeminden sonra Rabbimiz çok önemli bir konuyu şöylece gündeme getirir. Bu yeminlerin cevabı olarak yemin olsun, yemin olsun, yemin olsun ki inne ilahekum levahid. Sizin ilahınız bir tektir. Yasalarını uygulamanız gereken, arzularını yerine getirmeniz gereken, çektiği yere gitmeniz gereken, hatırını kazanmanız gereken ilahınız bir tektir. İlah, kişinin boynundaki kulluk ipinin ucu elinde olan varlık demektir. Kişi gönülden kimin arzularını yerine getiriyor, kime kulluk ediyor, kimin adına bir hayat yaşıyorsa onun ilahı odur. Sizin ilahınız bir tektir. O ilah Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin tümünün Rabbıdır, sahibidir. Ve Rabbul meşarik, bir de doğuların Rabbıdır o Allah. Göklerde ne var ne yok hepsi Allah'ı dinler. Yerde ne var ne yok hepsi Allah'ı dinler. Doğularda kim var kim yok hepsinin sahibi Allah'tır. Hepsinin Rabbi Allah'tır. Doğular ifadesi kitabımızda bazen sadece doğular şeklinde gelir. Burada olduğu gibi bazen doğular ve batılar şeklinde gelir. Güneşin doğduğu ve battığı yerler her zaman aynı değildir. İki gün içinde güneş aynı yerden doğmaz. İşte güneşin doğuş yerlerine Allah yemin ediyor. Ya da sizin doğunuz, Kayseri'nin doğusu, Erzurum'un doğusu farklıdır ya, işte ülkelere, coğrafyalara göre doğular ve batılar farklıdır ya, işte Rabbimiz tüm doğuların ve batıların Rabbidir. Doğularda kim var, batılarda kim var, onların tümünün sahibi Allah'tır. Ya da doğanların tümünü doğduran Allah'tır. Bugün kaç çocuk dünyaya geldi? Doğduran Allah'tır. Batanların tümünü batıran Allah'tır. Bugün kaç ceset toprağın altına gömüldü? Onları öldüren Allah'tır. Hayata hakim olan Allah'tır. Rab Allah'tır. Rab kelimesini önceki derslerimin birisinde birkaç cümle demiştim. Burada bir iki cümle daha söyleyeyim. Rab, bir kişinin yaptıklarını yaptıran, yapmayıp terk ettiklerini de terk ettiren güçtür, otoritedir, saiktir. Namaz kılıyorsunuz. Yaptırıcısı kim? Diz kireçlenmelerini önlemek için mi? Sağlık için mi? Rabbiniz o. Allah emretti diye mi? Rabbiniz Allah. Oruç tutuyorsunuz. 11 ay yorulan midemizi bir dinlendirelim, bir perhiz yapalım. Vücut güzelleşsin için mi? Rabbiniz o. Allah'tan o konuda bir şey istemeye hakkınız yoktur. Ama orucu Allah emretti diye mi tutuyorsunuz? Rabbiniz Allah. Yaptıklarınızın tümü böyle olduğu gibi terk ettiklerinizde de, mesela içki içmiyorsunuz. Niye? Siroz hastalığına yakalanırız korkusuyla mı? Sağlık için mi? Rabbiniz o. Allah'tan o konuda bir şey istemeye hakkınız yoktur. Zina etmiyoruz. AIDS korkusuyla mı? Rabbiniz o. Yok, Allah yasak kıldı diye mi? Rabbiniz Allah. Bakın, şu anda ben konuşuyorum. Beni konuşturan sebep neyse benim Rabbim odur. Mesela yahu yarın milletvekilliğine adaylığımı korum. Bu kardeşler beni bir tanısınlar. Yarın belki onların oylarına ihtiyacım olur endişesiyle şu anda konuşuyorsam, beni konuşturan sebep oysa benim Rabbim odur. Şu konuşmamın neticesinde Allah'tan bir şey istemeye hakkım yoktur. Ama yo, buradaki arkadaşlar, ben onlara bir bölüm anlatırsam herhalde buradan çıkarken bana bir şeyler toplayıp cebime korlar niyetiyle konuşuyorsam Rabbim odur. Ama Allah emretti diye konuşuyorsam, ben bu kardeşlere burada bir bölüm Kur'an anlatırsam Rabbimi razı ederim, bu kardeşlerimin de dirilişine sebep olurum niyetiyle bu işi yapıyorsam benim Rabbim Allah'tır. Şu eylemimin mükafatını yarın Allah bana ödeyecektir. Öyleyse tüm yaptıklarınızı bir düşünün. Bir tür giyinmiştiniz, yaptırıcısı kimdi? Bir tür arabaya binmek zorunda hissettiniz kendinizi, yaptırıcısı kimdi? Birilerini sevdiniz, birilerine küstünüz, bir yere gittiniz, bir yere gitmediniz, bir şeyi terk ettiniz ya da bir şeyi yaptınız. Yaptırıcısı ya da terk ettiricisi kimse, o konuda sizin Rabbiniz odur. Mezara girilince de ilk sual bu. Men Rabbuke, Rabbin kim? Ya böyle basit bir soru sorulur mu? Hayır. Bütün ameller dökülecek. Şunun yaptırıcısı kimdi? Şunun yaptırıcısı kimdi? Şunu kim adına yapmıştın? Şunu kimi memnun etmek üzere yapmıştın? Şunu terk ederken etkili saik otorite kimdi diye bütün ameller dökülecek. Her bir amelin Rabb'ı sorulacak. O kadar basit değil ki. Evet, Rab Allah'tır. İnna zeyyennes sema'ed dünya bizînetinil kevâkib. Muhakkak ki biz dünya semayı, dünya deni kelimesinden gelir. O da alçak demektir. Şu alçak semayı, yakın semayı, yani yeryüzünden algılanabilen, yeryüzünden görülebilen semayı, yani birinci kat semayı biz yıldızlarla, kandillerle süsledik diyor Allah. Yedi kat sema var da onlardan bir tanesi birinci kat sema, işte onu biz yıldızlarla süsledik. وَحِفَّمْ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدْ. Her bir inatçı, azgın şeytandan da biz semayı koruduk. لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى. O cinler ve şeytanlar asla mele-i âlâ'yı dinleyemezler. Yani levh-u mahfuzu, yani kaderin yazılı olduğu yeri, mele-i âlâ'yı, meleklerin görev icra ettikleri o yüce makamı, yani gayb alemini cinler ve şeytanlar asla dinleyemezler. Cinler ve şeytanlar, önceki derslerimin birisinde söylemiştim, o gayb aleminden, o levh-u mahfuzdan yarına ait, bir saat sonrasına ait bir takım gaybi bilgileri çalıp yerdeki cincilere, sihircilere yetiştirip böylece onları meşhur etmek, insanların inançlarını bozmak için çırpınırlar, sahi ederler. Allah diyor ki biz asla mele-i âlâ'yı dinlemelerine izin vermeyiz. وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. Onlar her bir yerden kovulurlar, atılırlar, tard edilirler. Onlar için devamlı bir azap vardır. اِلَّا مَنْ خَطْفَ الْخَطْفَةَ. O cinlerden ve şeytanlardan herhangi birisi eğer levh-u mahfuzdan yarınla alakalı bir bilgi kırıntısı kapmışsa, فَاَتْبَعَهُ شِحَابٌ ثَاقِبٌ, delip geçen, yok edip geçen bir ateş onu takip eder ve yarı yolda o bilgiyi yerdeki cincilere yetiştirmeden o cinni, o şeytanı yok ediverir. Böylece bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize şunu anlattı. Allah mele-i âlâ'yı korumuştur. Allah levh-u mahfuzu koruma altına almıştır. Allah gaybını kimseye ezdirip bozdurmamıştır. Kim ki Allah'ın şu kitabına cinler ve şeytanlar tarafından girdiler yapılmış, çıkarımlar yapılmış derse, o kesinlikle bu ayeti kerimeye göre yalan söylüyor demektir. Allah vahyini korumuştur. Kim ki ben gaybı biliyorum, bende gayb bilgileri var diyorsa, işte bu ayeti kerimeye göre kesinlikle o yalancıdır. Ya da falan zat gaybı biliyor, filan zat kalpten geçenleri biliyor diyorsa, o kesinlikle bu ayeti kerimeye göre yalan söylüyor. Çünkü Allah hem gaybını korumuştur ezilip bozulmaktan, hem de vahyini korumuştur ezilip bozulmaktan. Festeftihim, sor bakalım şu çevrendeki müşriklere ey peygamberim. Ehum eşeddu halkan emmen halakna. Yaratılış yönünden onlar mı daha şedid, yoksa bizim yarattığımız şu yedi kat sema, şu arş, şu kürsi ve arz mı daha şedid? Yani bir mukayese etsinler diyor Rabbimiz. Göklerin, yerin, yedi kat semanın, arşın, kürsinin yaratılması mı daha zor, yoksa insanın öldükten sonra yeniden diriltilmesi mi? Eğer zorsa göklerin yaratılması, arşın yaratılması, yedi kat semanın ve arzın yaratılması çok daha zordur. Yani düşünün, arş ve insan, yedi kat sema ve insan, yeryüzü ve insan, dağlar ve insan, o büyük yaratıkların yanında insanın esamesi bile okunmaz değil mi? O varlıkları yaratan Allah, buna güç yetiren Allah, ey zavallı insan, ölümünden sonra seni yaratamaz mı? Yeniden seni diriltmeyi beceremez mi? İnna halaknahum min tinin lazib. Zaten biz insanı cıvık bir çamurdan, yapışkan bir balçıktan yarattık. Bel acibte ve yesharun. Ey peygamberim, sen Allah'ın bu ayetlerini öğrendikçe, sen Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini öğrendikçe, sen Allah'ın yarattığı o varlıkları tanıdıkça, sen zatıyla, sıfatlarıyla Rabbini tanıdıkça, sen taaccüp ediyorsun, şaşırıyorsun, hayretten dona kalıyorsun. Ya Rabbi sen ne büyüksün. Yedi kat semayı yaratmışsın. Dünyamızı mikrobun trilyarda biri bile farz ettirmeyecek büyüklükte sen arşı yaratmışsın. Ya Rabbi sen ne büyüksün diye hayretten dona kalıyorsun, taaccüp ediyorsun. Ama ve yesharun, aynı ayetleri gören şu kafirler ve müşrikler işin gırgırındalar, işin dalgasındalar. Ya da bu ayetin bir ikinci manası, sen şu kafirlerin Allah hakkında, benim hakkındaki tavırlarına taaccüp ediyorsun. şaşırıyorsun. Onlar da seninle alay etmeye çalışıyorlar ey peygamberim. Ve izâ zukkirû lâ yedkurûn. Kendilerine hatırlatıldığı zaman, kendilerine Allah'ın ayetleri duyurulduğu zaman la yedkurun, ders çıkarmıyorlar, öğüt almıyorlar, ibret almaya yanaşmıyorlar. Ve izâ ra'ev ayeten yesteshirun. Ne zaman bir Allah ayetini görseler onu alaya alıyorlar, onunla dalga geçiyorlar. Bakın işte şu anda görüyoruz, kendi icatlarını, kendi ayetlerini, kendi buluşlarını hamd ettikleri kadar Allah'ın ayetlerini hamd etmiyorlar. Kendi icatlarının önünde eğildikleri kadar, secdelere kapandıkları kadar Allah'ın ayetlerini gündeme almıyorlar. Bir iki örnek vereyim. Bilgisayarı hamd ediyorlar. Aman müthiş bir gelişme, büyük bir buluş, çağ atlattık filan diye kendi buldukları bilgisayarı hamd ediyorlar, gündeme alıyorlar ama Allah'ın insanlara verdiği şu akıl ayetini hiç mi hiç gündeme almıyorlar? Hiç mi hiç hamd etmiyorlar? Söyleyin Allah aşkına. Allah'ın insana verdiği şu akıl nimeti yanında, akıl ayeti yanında onların buldukları bilgisayarın kaç paralık bir değeri var da bir de o bilgisayarı bulan aklı da Allah yaratmadı mı? Sonunda o da Allah'ın ayetinin neticesi değil mi? Ya da küçücük bir elektrik santrali falan kuruyorlar. Aman diyorlar büyük gelişme, müthiş gelişme. Onu hamd ediyorlar ama Allah'ın şu güneş ayetini hamd etmiyorlar. Onu gündeme aldıkları kadar Allah'ın şu güneş ayetini, bütün alemi ısıtan ve aydınlatan Allah'ın şu güneş ayetinin yanında onların buldukları elektrik santrallerinin ne anlamı, ne kıymeti var da Allah'ın ayetlerini alaya alıyorlar. وَقَالُوا diyorlar ki اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّب۪ينَ Bu Kur'an apaçık bir sihirden başka bir şey değildir. Muhammed Aleyhisselam bir sihirbazdır. Onun söylediği bu ayetler de, bu kitabın ayetleri de bir sihirden ibarettir. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ Kimileri de diyorlar ki yani biz öldükten sonra vücutumuz atomlar halinde, zerreler halinde toprağa dağılıp gittikten sonra, kemiklerimiz bile çürüyüp tuz buz olduktan sonra yeniden dirileceğiz öyle mi? Hesaba çekileceğiz öyle mi? Siz onu bizim külahımıza anlatın. Biz böyle bir şeye asla inanmayız. Eve âbâunel evvelum, biz dirildiğimiz gibi önceki atalarımız da dirilecek öyle mi? Sanki burada biz o zaman yandık diyorlar. Bizim işimiz bitik diyorlar. Niye? Çünkü alçaklar bütün küfürlerini, bütün şirklerini atalarına izafe ediyorlar. Atalarımızı biz bu yolda bulduk. Atalarımızı bu küfrün ve şirkin içinde bulduk diyorlar ya. Yarın atalarıyla yüzleşmekten de korkuyorlar. Yani atalarımız da dirilecek öyle mi? O zaman biz yandık, bizim işimiz bitik demeye çalışıyorlar. Allah da diyor ki kul, de ki peygamberim naam. Evet, siz dirileceksiniz, siz diriltileceksiniz. Ve entum dahirun, ama küçülmüş olarak, alçalmış olarak, rezil ve perişan bir konuma düşmüş olarak. Niye? Çünkü reddettiğiniz dirilişi, olmaz dediğiniz, gelmez dediğiniz ahireti gördüğünüz zaman gerçekten rezil ve perişan bir konuma düşeceksiniz. Küçüldükçe küçülecek, alçaldıkça alçalacaksınız. فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَ O da çok zor değil, bir anonsun başına gelir. Bir komut, bir sur ki فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ Bir de bakmışsınız ki insanlar Allah huzurunda gözleri göz çukurlarından fırlayacak hale gelmiş, bel bel bakıyorlar, bön bön bakıyorlar, baygın baygın bakıyorlar. Niye? Reddettikleri gerçeklerle yüz yüze gelince kafirler o duruma düşecekler. Ve diyorlar ki bakın, وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا Eyvah, eyvah, yazıklar olsun. هَذَا يَوْمُ الدِّينِ İşte din günü bugündür. İşte demek ki Allah'ın kitaplarının her birerinde insanları uyardığı din günü bugündür. İşte her bir Allah elçisinin kendi dönemi toplumunu uyardığı din günü, kıyamet günü bugündür derler. Gerçeği anlarlar ve itiraf ederler. Ama geçmiş olsun. Din günü, iyilerin iyiliklerinin mükafatı olarak yukarıdan cennete uçacağı, kötülerin de kötülüklerinin cezası olarak aşağıdan hor hakir varlıklar olarak cehenneme akıp dolacakları güne din günü denir. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تُكَذِّبُونَ denecek ki kendilerine, işte sizin yalan saydığınız, olmaz dediğiniz, gelmez dediğiniz, mümkün değil dediğiniz, siz onu bizim külahımıza anlatın dediğiniz fasıl günü bugündür denecek. Fasıl günü. Yevmul fasıl. Ayrışım günü, ayrışma günü. Amellerin bir bir ayrışacağı gün. İnsanın kalbindeki niyetinin amelleriyle ayrışacağı gün. Ya da insanın tüm amellerinin ortaya döküleceği, kimi ne için yapmış, hangi ameli kimi memnun etmek için yapmış, kalbin tüm hasılalarının, tüm amellerin ayrışacağı gün ya da iyilerin kötülerden, kötülerin iyilerden ayrılacağı gün, müminlerin kafirlerden, kafirlerin müminlerden ayrılacağı gün, işte o gündür. Allah buyuracak ki o gün, اُحْشُرُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Ey meleklerim, şu zalimleri toplayın. Ve ezvacehum eşlerini de, ya yandaşlarını, küfrü ve şirki birlikte işledikleri dostlarını toplayın. وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Bir de bu zalimlerin Allah berisinde tapındığı varlıkları da toplayın. Yani zalimleri, yardakçılarını, yardımcılarını, tapındıklarını, tanrılarını, putlarını hepsini toplayın. فَاَهْدُوهُمْ اِلَى صِرَاطِ الْجَح۪يمِ Onların tamamını cehennem yoluna iletin. Cehennem yoluna çıkarın. Allahu Ekber. Ellerinde demirden kırbaçlarla melekler sürüler gibi onları cehennem yoluna sevk ederler. Hani yemin etmişti ya fezzacirati zecra diye surenin başında önüne gelen her şeyi sürükleyip giden meleklere yemin olsun demişti ya Rabbimiz. İşte demirden kırbaçlarla hayvan sürüleri gibi o kafirleri, tapındıklarını, tapanları, tanrıları, kulları, eşlerini, dostlarını, yardımcılarını, yardakçılarını cehennem yoluna sürer melekler. Allah buyurur ki vakifuhum, durdurun onları. Durdurun. İnnehum mes'ulun, onlar sorgulanacaklar. Durdurun onları, onlar sorgulanacaklar. Dünyada sorumsuzca bir hayat yaşayanlar orada sorgulanmak zorundadır. Durdurun, ben onları sorgulayacağım. Dünyada onlar benim mümin kullarımı sorguluyorlardı. Sorgulama yerleri yapıyorlar. İkna odaları oluşturuyorlardı. Zorla benim mümin kullarımı başörtülerini açmaya, dinlerinden çıkmaya zorluyorlardı. Onlar müminleri sorguladılar. Şimdi onlar sorgulanacaklar. Durdurun onları. Bakın soruyor Allah. Ma lekum la tenasarun. Ne oluyor ey kafirler? Hani niye birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz? Hani niye birbirinizin yardımına koşmuyorsunuz? Hani dünyada birbirinize toz kondurmuyordunuz? Tanrılar ve kullar olarak birbirinizin yardımındaydınız? Müslümanları öldürmek için yardımlaşıyordunuz? Müslümanları yok etmek için birbirinizin yardımına koşuyordunuz? Hani tanrılığınız da bitti, kulluğunuz da bitti, egemenliğiniz de bitti, zalimliğiniz de bitti. Ne oldunuz? Kuzu kesildiniz. Niye yardımlaşmıyorsunuz? Bel humul yevme müsteslimun. Hayır hayır. Onlar bugün teslim oldular. Allahu Ekber. Onlar bugün teslim oldular. Gönülden iradeleriyle teslim olmayan o alçaklar yarın zoraki teslim oldular. Zoraki Müslüman oldular. Bakın kitabımızın birçok suresinin beyanıyla kafirler ölürken başlayacaklar biz Müslüman olduk demeye ve binlerce defa her bir ortamda biz Müslüman olduk itirafında bulunacaklar. Ölüp giderken, geberip giderken kafirin gözünün önündeki perde kaldırılıyor. Azap meleklerini, Azrail'i görüyor, ölüm meleğini görüyor, Allah'ın ayetlerini görüyor kafir. Geberip giderken diyor ki şimdi ben Müslüman oldum, şimdi Müslüman oldum. Geçmiş olsun. Mezarda diyecekler şimdi Müslüman olduk, geçmiş olsun. Dirildikleri, mantar bitiyormuş gibi mezardan kalktıkları gün diyecekler. Şimdi aklımız başımıza geldi, şimdi Müslüman olduk, geçmiş olsun. Mizanın başında diyecekler, geçmiş olsun. Sıratın üstünde diyecekler, geçmiş olsun. Cehennemi görünce diyecekler, geçmiş olsun. Cehennemi boylayınca diyecekler, şimdi Müslüman olduk, geçmiş olsun. İradeniz varken, aklınız başınızdayken, iradeniz elinizdeyken dünyada Müslüman olduk demeyen siz alçakların, zorunlu olarak öyle bir ortamda her şeyi gördükten sonra şimdi inandık, şimdi Müslüman olduk demenizin ne anlamı var? وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Birbirlerine dönerler ve birbirlerine bir sorgulamada bulunurlar. Bakın, قَالُوا Kimileri derler ki, yönetilenler, uyanlar, uyulanlara, yöneticilere, tabi olanlar, tabi olunanlara derler ki, اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ Ey hainler! Siz bize dünyada sağımızdan gelmiştiniz, sağdan gelmiştiniz. Sağdan gelme Arapçada bir tabirdir, sureti haktan görünerek gelmektir. Hayır hah olarak gelmektir. Hani şeytan da cennetteki atamız Adem'le anamız Havva'ya sağlarından gelmişti ya, yeminler ederek, vallahi billahi diyerek, sanki bir nasihatçı, onların iyiliğini isteyen bir hayır hahmış gibi gelmişti de demişti ki, vallahi ey Adem, ey Havva, Allah için yeminle söylüyorum ki ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Eğer şu ağaçtan yerseniz size iki büyük fayda sağlayacak. Hiç ölmeyeceksiniz, ölüm size hiç gelmeyecek ve de siz iki melek olacaksınız. İstediğiniz her şeye ulaşma imkanını elde etmiş olacaksınız diye sağlarından yeminler ederek, vallahi billahi diyerek gelmişti ya. Bakın, tabi olanlar, tabi olunanlara, yönetilenler, yöneticilere diyorlar ki, ey alçaklar, siz dünyada bize sağdan gelmiştiniz. Sanki menfaatimiz icabı gelmiş gibi davranmıştınız, sureti haktan görünmüştünüz. Ötekiler de diyecekler ki, kalu, bellem tekunu müminin, hayır hayır, siz mümin değildiniz. Siz Allah güvencesinde bir hayatın adamı değildiniz. Eğer siz gerçekten mümin olsaydınız, bizler sizin vicdanlarınızı satın almaya geldiğimizde bir tepki gösterirdiniz. Hayrola beyler, bizim bir Rabbimiz var, yasa belirleyicimiz. Ne oluyor size? Laiklik diye, demokrasi diye bize bir takım sistemleri servis ediyorsunuz. Bir dakika, bizim onlara ihtiyacımız yok. Biz müminiz. Biz Rabbimizin güvencesinde bir hayata yönelmişiz deseydiniz, siz mümin değildiniz. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ Ve üstelik bizim sizin üzerinizde bir saltanatımız, bir yaptırım gücümüz de yoktu. Yani elinizi ayağınızı biz yaratmamıştık. Gözünüzü kulağınızı biz var etmemiştik. Havanızı, suyunuzu, güneşinizi biz yaratmamıştık. Sizin üzerinizde en ufak bir etkimiz, yetkimiz de yoktu. Ama size bir göz kırptık. Kalplerinizin ibresi öylesine gevşekmiş ki, imanlarınız öylesine cıvıkmış ki, bir göz kırptık, peşimize takılıverdiniz. Demokrasi dedik, mal bulmuş mağribi gibi kapı verdiniz. Laiklik dedik, hemen kapı verdiniz. Şunu dedik, bunu dedik, hemen kapı verdiniz. Bel kuntum kavmen tağin. Hayır hayır, siz azgın bir toplumdunuz. Fahakka aleyna kavlu rabbina. Böylece Rabbimizin sözü bizim üzerimize hak oldu. Hangi sözü? Allah öyle demişti. Ey kullarım, dünyada bir süre yaşayacaksınız. Sonra öleceksiniz, sonra dirileceksiniz, sonra hesaba çekileceksiniz buyurmuştu ya. İşte dünyada yaşadık, öldük, şimdi dirildik, hesaba çekildik. Rabbimizin sözü bizim üzerimize hak oldu. İnna lezaikun. Artık biz azabın tadına bakmaya mahkum olduk. Şu ateşi tatmaya mahkum olduk. Boşuna yormayın kendinizi. Birbirimizi suçlayarak zaman öldürmeyelim. Buyurun şu cehennemin tadına bir bakalım diyecekler. Fe agveynakum inna kunna gavin. Tamam, sizi biz saptırdık ama biz hiç de size sureti haktan görünmedik. Yani biz Müslümanız filan diye size yaklaşmadık. Bizim Hristiyan olduğumuzu, bizim Yahudi olduğumuzu, bizim ateist olduğumuzu, bizim kafir olduğumuzu siz pekala biliyordunuz. Bizim sapıklar olduğumuzu siz bildiğiniz halde, sapıklara uyanların da sapıklar haline geleceğini bildiğiniz halde bize tabi oldunuz. fe innahum yevme izin fil azabi müşterikum, artık o gün onlar azapta müşterektirler. Tapanlar da tapınanlar da, tanrılar da kullar da, yönetenler de yönetilenler de, öyle değil mi? Birileri saptırıcı olarak zalim de, sapanlar zalim değil mi? Allah onlara akıl verdiği halde, Allah onlara bir kitap gönderdiği halde, Allah onlara örnek bir peygamber gönderdiği halde, akıllarını birilerinin cebine koyanlar da en az onlar kadar suçlu ve zalim değil mi? Elbette zalim. İnna kezalike nef'alu bil mücrimin, işte biz mücrimlere böyle yaparız. İnnehum kanu izâ qîle lehum la ilahe illallah yestekbirun. Biz onlara dünyada la ilahe illallah deyince kibirleniyorlardı. Biz onlara dünyada la ilahe illallah deyin deyince kibirleniyorlar, müstekbir davranıyorlardı. Bakın, Adem aleyhisselamdan bu yana hangi peygamber la ilahe illallah davetiyle topluma gelmişse, ki bütün peygamberler o davetle geldi, peygamberin davetlerinden en çok tepki gören cümle işte bu cümledir. La ilahe illallah cümlesidir. Acaba biz öteki toplumları bırakalım, sadece Mekke müşrikleri üzerinde şöyle bir akıl yürütelim. Acaba niye bu cümleyi söylemeye yanaşmadılar? Bakın, kimileri demişler ki o toplum, yani Mekke toplumu, yasalarına bağlı, işte adetlere, törelere bağlı bir toplumdu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü söyledikleri zaman yasalarının, adetlerinin çiğnendiğinin farkına varıyorlar. Onun için bu cümleyi söylemeye yanaşmıyorlardı filan demişler. Hiç de öyle değil. Çünkü yasalarını, yönetmeliklerini, adetlerini en çok yiyen toplum, onlara en çok saygısızlık yapan toplum o toplumdu. O tutmadı. Kimileri demişler ki acaba putlarına karşı çok saygılıydı Mekke müşrikleri. La ilahe illallah deyince tüm putları reddetmeleri gerektiğini anladılar da çok sevdikleri putlarından vazgeçemedikleri için mi bu kelimeyi söylemeye yanaşmadılar? Öyle de değil. Bakıyoruz ki bir tek put yok ki, binlerce put var. Her ailenin ayrı putu, her ailenin her üyesinin ayrı putu, bir yığın put var. Üstelik biri diğerinin putunu reddediyor, hiç de tepki görmüyor. Puta ayrılan yiyecekleri çalanlardan tutun da puta ayrılan malları alanlara varıncaya kadar, yolculukta helvadan yaptıkları putları acıkınca yiyenlere varıncaya kadar, böyle bir toplum. Hatta adam babasının katilini öldürsem mi öldürmesem mi diye putunun karşısına geçiyormuş, fal oku çekiyormuş, istediği cinsten bir hüküm çıkmayınca da başlıyormuş sövüp saymaya, ulan alçak diyormuş puta. Öldürülen senin baban değil de böyle davranıyorsun. Öldürülen benim babam. Senin baban öldürülseydi elbette böyle davranmazdın diye puta sövüp saymaya başlıyormuş. Yani puta saygılı bir toplum da değil. Onu da bir kenara koyduk. Acaba Allah'ın Resulü onlara bilmediği bir Allah'tan mı söz etti? Bilmedikleri, tanımadıkları bir ilaha mı çağırdı ki la ilahe illallah deme cesaretini bulamadılar? Hayır, öyle de değil. Çünkü Mekke toplumu Allah'ı biliyordu. Biliyorsunuz o dönemde Kabe'nin ismi Beytullah, Allah'ın evi. Hatta Ebrehe ordusuyla Mekke'ye yürüyünce Kabe'nin avlusuna girdiler. İkindiye kadar Kabe'nin örtülerine yüz sürüp şöyle dua ettiler. Ey bu beytin Rabbi. Bakın Allah'ı biliyorlar. Ey bu beytin Rabbi. Şu gelen düşman karşısında şu putların bize karşı sağlayabileceği hiçbir nane yok. Biz bunu biliyoruz. Farkına varıveriyorlar. Tehlike büyüktü ya. O ana kadar tapındığı putlar gözlerinin önünde sıfıra iniyor. Şunların diyorlar bize karşı sağlayabileceği bir nane yok. Ey bu beytin sahibi, bu beytin Rabbi. Evini koru, namusunu koru. Namusun sebebiyle, evin sebebiyle bizi de koru diye Allah'a dua ediyorlar. Allah'ı bilen insanlar. Acaba Peygamber Efendimiz'e mi güvenemediler? Yani bu ileride başımıza reis olursa bize zulmeder, bizi sömürür diye Peygamber Efendimiz'e mi güvenemedir? Öyle de değil. Çünkü kendileri bizzat riyaseti Peygamberimize teklif edenler. Gel ey Muhammed, eğer Reis olmak istiyorsan gel seni başımıza reis yapalım. Teklifini bizzat kendileri yapıyorlar. Muhammedül Emin diyorlar. Kabe'nin tamiri esnasında Hacerül Esved'in yerine konulması konusunda onun hakemliğine hepsi razı oluyor. Öyle de değil mesele. Peki ne ya mesele? Bakın mesele şu. Bir defasında geliyorlar. Ey Muhammed, yeter ki şu aramızdaki arbede bitsin. Ne istersen yapalım, gel anlaşalım. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, yahu ben sizden fazla bir şey istemiyorum. Ben sizden sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesini söylemenizi istiyorum deyince birdenbire müşriklerin yüzü güldü. Dediler ki babayın hatırı için ey Muhammed bir değil 10 cümle söyleyelim. Bir değil 100 cümle söyleyelim. Eğer mesele bu kadar basitse niye bu aramızdaki kavga? Söyle o cümle neyse söyleyelim. Allah'ın Resulü buyurdu ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Buyurun söyleyin deyince daha peygamberimizin ağzından bu cümlenin döküldüğünü duyan Mekke müşrikleri hemen ayağa kalktılar. Kıpkırmızı kesildiler. Elbiselerini omuzlarına attılar. Yılandan, çıyandan, akrepten ürkmüş gibi dediler ki vallahi ey Muhammed sen bizi çok ağır bir sorumluluğun altına çağırdın. Sen bizi çok ağır bir taahhüdün altına imza atmaya ya da çok ağır bir taşın altına elimizi sokmaya çağırdın. Vallahi biz ebediyen bu cümleyi söylemeyiz, bu yükün altına girmeyiz deyip çekip gittiler. Burada bir nokta koyuyoruz ve soruyoruz. Az evvel ne demişti bu adamlar? Yahu bir değil 10 cümle söyleyelim, bir değil 100 cümle söylüyorum. Nedir o diye sormuşlardı. Peki kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi duyunca niye ürktüler? Ha, bakın. La ilahe illallah dediniz mi? Allah dışındaki bütün tanrıları, bütün ilahları, bütün tanrıçaları reddetmiş oluyorsunuz. Yani kendi hayatınız üzerinde kendinizin egemenliği de bitiyor, kendi iradeniz de bitiyor. Sizin gibi bütün varlıkların, Allah dışında bütün varlıkların, bütün kurumların, bütün sistemlerin egemenliği bitiyor. Ve siz boynunuzdaki kulluk ipinin ucunu sadece Allah'a veriyorsunuz. Artık ondan sonra vallahi benim bu işe aklım yatmadı. Ben bu işi anlayamadım. Bu benim zevkimi okşamadı. Bu benim klasıma ters düştü diye itiraz etme hakkınız yoktur. Bitti. Başta itiraz edin. Başta kelime-i tevhidi söylemeyin. İşte kafirler söylememiş. Keyiflerine göre bir hayat yaşama hakları var. Sonunda kendi sorumluluklarını kendileri yükleneceklerine göre diledikleri gibi yaşarlar. Ama biz la ilahe illallah demişsek o zaman artık bizim için muhayyerlik hakkı kalmamıştır. Biz Allah ve Resulünün istediği şekilde bir hayat yaşamak mecburiyetindeyiz. Bunu benim aklım almadı, bunun benim keyfim almadı deme yetkimiz de hakkımız da yoktur. Ebu Cehil geliyor bir ara, ey Muhammed diyor, ara sıra kafama göre takılma imkanım olacaksa ben de Müslüman olayım. Şuna bakın, ara sıra kafama göre takılma imkanım olacaksa, hayır diyor Peygamberimiz, bir kere Müslüman oldun mu artık kafana göre takılma yok, öyleyse ben de olmuyorum. Ebu Leheb geliyor, Peygamberimizin amcası, ey Muhammed, şimdi ben Müslüman olursam bana bir ayrıcalık var mı? Allah'ın Resulü Bilal'i gösteriyor, bu neyse sen de olsun, öyleyse bana bir ayrıcalık vermeyen bu dine ben de girmem diyor. O da girmiyor. Bakın bu dine girdi mi bir kişi artık Müslümandır. Allah güvencesinde bir hayata yönelmiştir. Allah ve Resulünün istediğinin dışında bir hayat yaşama hakkına sahip değildir. Bakın Allah diyor ki onlara la ilahe illallah denince müstekbir davranıyorlar ve diyorlardı ki ve yekulune e inna letariku alihetina li şairin mecnun. Deli bir şair sebebiyle, mecnun bir şair yüzünden biz dinimizi, ilahlarımızı, atalarımızın yolunu terk edecek değiliz diyorlar. Bel ca'e bil hakkı, halbuki o peygamber onlara hakkı getirdi, hak ile geldi. Ve saddakal murselin, üstelik kendisinden önceki hak elçileri de tasdik ederek geldi. Yani Musa aleyhisselamı inkar etmedi. İsa Aleyhisselam'ı tasdik etti. İbrahim Aleyhisselam'ın elçiliğini tasdik etti Peygamberimiz. Kaldı ki Mekke müşrikleri biz İbrahim'in yolundayız, biz hanifleriz diyorlardı. E işte karşınızdaki peygamber de İbrahim Aleyhisselam'ı reddetmedi. Onu da tasdik ederek geldi. Niye iman etmiyorsunuz? İnnekum lezaikul azabil elim. Hayır hayır, siz gerçekten elim bir azabı hak ettiniz. Dayanılmaz bir azabı tadacaksınız. Ve ma tuzevne illa ma kuntum ta'melun. Ve siz işlediklerinizin dışında başka bir şeyle de cezalandırılmayacaksınız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müslümanlar için ne diyordu Rabbimiz? Ahsene ma kanu ya'melun. İşledikleri amellerin en güzeliyle biz onları mükafatlandıracağız diyordu. Yani tüm amellerini o amellerin en güzeliyle çarpı vereceğiz diyordu ya. Bir örnek vereyim. Akıl bali olduğunuz günden beri namazlar kıldınız. Namazlarınızı şöyle bir tasnif edelim. Mesela teneke namazlar, alüminyum namazlar, bakır namazlar, altın namazlar, ondan önce gümüş namazlar, altın namazlar ve bir de platin mi diyelim, elmas namaz diyelim. Bakın böyle dereceler. Allah diyor ki tüm namazlarınızı elmas namazınızla çarpı vereceğim. Tüm namazlarınızı o en güzel namazınız gibi kabul edivereceğim. Oruçlar da böyle. Bütün ameller böyle. Müslümanlara böyle diyen Rabbimiz kafirler için de diyor ki sizi de en kötü amellerinizle cezalandıracağım demiyor da işlediğiniz amellerle karşılık göreceksiniz diyor. Onlara da adil Rabbimiz, bize de adil Rabbimiz. İlla ibadallahil muhlasin. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları cehennemden kurtulacak. Allah'ın ihlaslı kulları. İhlas ne? Halis, halis, halis zeytinyağları. Ne demek o? Saf, duru, katışıksız ve karışıksız zeytinyağları demektir. Halis. Peki halis mümin ne demek? Saf vahiy Müslümanı, sadece arı duru Kur'an ve sünnet Müslümanı olanlara muhlisin denir, halis müminler denir. Bakın şu toplumun dinine o kadar çok şey katmışlar ki, Mevlana'dan bir şeyler katmışlar, Yunus'tan bir şeyler katmışlar, Hacı Bayram-ı Veli'den bir şeyler katmışlar, Hacı Bektaş-ı Veli'den bir şeyler katmışlar, İran'ın ateşperestliğinden bir şeyler katmışlar, tasavvuftan bir şeyler katmışlar, Hint yogilerinden bir şeyler katmışlar, Yunan mistisizminden bir şeyler katmışlar, panteizmden bir şeyler katmışlar, Türkçülükten, şamanizmden bir şeyler katmışlar, bir çorba yapmışlar, din diye insanlara sunmuşlar, dayatmışlar. Bana ne onlardan ya? Ben Allah'ın kitabına bakarım, benim için temel kaynak Allah'ın kitabıdır. Ben Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine bakarım, dinimi katışıksız hale getiririm. Saf vahiy Müslümanı, saf Kur'an sünnet Müslümanı olanlar kurtuldu. Ötekileri bilmem, işte Allah öyle diyor. İlla ibadallahil muhlasin. Allah bizi onlardan eylesin. Ulaike lehum rızkun ma'lum. Onlar için belli rızıklar var cennette. Fevakihe, zevkler, meyveler. Vahum mukramun, onlar ikrama boğulacaklar cennette. İkramı hazırlayan Allah'sa ikramın güzelliğini bir düşünün. Sofrayı hazırlayan Allah'sa sofranın güzelliğini bir düşünün. Fi cennatin naim, onlar naim cennetlerinde, nimetlerle dop dolu cennetlerdedir. Ala sururim mütekabilim, karşılıklı köşklere oturmuşlar karşı karşıya. Kur'an'daki ifadelere bakarsanız cennette hep karşılıklı diyor, eşleriyle karşılıklı. Yüz yüze bakacak insanlar cennette. Arkadan bakış yok cennette, enseden bakış yok. Yani dargınlık yok. Bakın Allah diyor ki Kur'an'da dünyadan getirdikleri, Müslümanların dünyadan alıp geldikleri aralarındaki kırgınlıkları, dargınlıkları, küskünlükleri biz giderdik, kaldırdık, üstünü örtüverdik diyor. Rahat yüz yüze baksınlar diye. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki inşallah Rabbim Ayşe ile benim aramda, Talha ve Zübeyir ile benim aramdaki kırgınlıkları da örtüp örtbas ediverir de ben onların yüzüne rahat bakarım yarın cennette, onlar da benim yüzüme rahat bakarlar diyor. Savaştılar. Müslümanlar da dünyada o cennetin tadını kaçırabilecek bir takım kırgınlıklar getirecekler. Hepsinin üstünü örtüverecek. Bakın Allah diyor ki yüz yüze böyle karşılıklı. Yutafu aleyhim bi ke'sin min ma'in. Ma'in şarabı dolu kaselerle, Allah Allah. Ma'in şarabı dolu kadehlerle onların etrafında tavaf edilir. Tomurcuk dilberler ellerinde mayın şarabı dolu kadehlerle onların etrafında emre amade tavaf ederler. Beyda lezzetin lişaribim, bembeyaz bir kaynaktandır o şarap, içenler için lezzet vericidir. La fiha gavlun ve lahum anha yunzefun, ama dünyadaki içkilere benzemez. Ne baş ağrısı verir ne de aklı giderir, insana abuk subuk sözler söyletir. Allah korusun. İşte dünyadaki mey meclislerini biliyorsunuz. Kavgalar, dövüşler, küfürler, sataşmalar, bıçaklamalar, öldürmeler. Cennetteki içkiler öyle değil. Bir de ve indehum kasiratut tarfiin, iri gözlü, camuz gözlü, ceylan gözlü huriler, camuz diye bilerek söyledim. Arabistan'da bir ülkenin ineklerinin gözü çok büyükmüş, çok da güzelmiş, şiirlere falan konu olmuş da onun için söyledim. Huriler, eşler, tabii erkekler için kadınları, kadınlar için de erkekleri çok güzel bir biçimde eşlerine gözlerini dikmişler, hiç ayırmazlar. Allah Allah. Gözleri başka tarafa kaymayan huriler, gözleri efendilerine dikilmiş, sağa sola kaymayan, hiç başka tarafa bakmayan, gözü dışarıda olmayan eşlerine bağlı eşler. Allah Allah. Keennehunne beydun meknun, sanki onlar diyor Allah kumda gizli deve kuşu yumurtaları gibidir. Kumda gizli, gizlenmiş. Ya da bunun bir ikinci anlamı, sedefte saklı inciler gibidir. Hani kimi zenginlerin böyle sedefte saklı mücevherleri vardır. Kimseye göstermez. Sadece kendi zevki için, kendi bakar, kimseye göstermez. İşte oradaki huriler de diyor Allah, kumda gizli deve kuşu yumurtaları gibidir. Ya da sedefte saklı inciler gibidir. Ne demek bu? Hani gün görmemiş deriz ya, el değmemiş, gün görmemiş, kimsenin gözü üzerine düşmemiş, sadece efendisine mahsus huriler, Allah'ın yarattığı eşler. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, orada da böyle oturacakmışız. Bakın cennetlik müminler kendi aralarında sorup soruştururlar. Oturacakmış, konuşacakmışız, dünyayı hatırlayacakmışız. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ, onlardan bir sözcü der ki, İnni kâne lî karînun, benim dünyada bir arkadaşım vardı. Müslümanlardan birisi cennet ortamında diğerlerine diyor ki, benim dünyada bir arkadaşım vardı. Yani apartman arkadaşı mı, yoksa iş ortamında bir arkadaş mı, yoksa bir ortak mı? Diyor ki, benim bir arkadaşım vardı. Yekûlu, o derdi ki, e inneke leminel musaddıkîm, şu Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiklerini sen de tasdik edenlerden misin? Sen de şu örümcek kafalılardan mısın derdi bana. Sonra şöyle derdi. E izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâmen e innâ lemedînûn. Bana derdi ki, yani öldükten sonra, toprak olup gittikten sonra dirileceğimize sen de inananlardan mısın? Sen de şu örümcek kafalılardan, geri zekalılardan mısın derdi bana. Çevresindekilere diyor ki, kâle hel entüm muttaliun, onu tanır mısınız? Ya da onu görmek ister misiniz? Yani onun şu anda ne durumda olduğunu görmek ister misiniz? Çevresindekiler de derler ki, görelim tabii. Bir anda gözlerinin önündeki perde kaldırılır. Cehennem gözlerinin önüne kadar getirilir. فَتَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَائِ الْجَح۪يمِ, bir de ne görsünler? O sözünü ettiği arkadaşı cehennemin ta ortasında dayanılmaz azapların içinde. Beri taraftaki arkadaşı, cennetteki arkadaşı bakın şöyle bağırır. قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِتَّ لَتُرْد۪يمْ, vallahi neredeyse beni de saptırıp gitmiştin dünyada. Neredeyse o abuk sabuk sözlerinle beni de saptırıp gitmiştin. وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي, eğer dünyada Rabbimin benim üzerimdeki nimetleri olmasaydı, hangi nimeti? Kur'an nimeti. Eğer ben dünyada Rabbimin kitabıyla tanışmamış olsaydım, eğer ben dünyada peygamberimin sünnetiyle tanışmamış olsaydım, eğer ben seni dinlemiş olsaydım, Rabbimin kitabını, peygamberimin sünnetini değil de seni dinlemiş olsaydım, لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْتَرِينَ, işte şu anda senin yanında ben de yananlardan olacaktım. Elhamdülillah ki seni dinlememişim. Elhamdülillah ki Allah'ın kitabıyla zamanında tanışmışım. Elhamdülillah ki peygamberin sünnetiyle zamanında tanışmıştım. Bu ne anlatır bize? Müslümanlar, arkadaşlarınızı iyi seçin. Sizi bir adım daha cennete götürenleri arkadaş edinin. Abuk sabuk sözleriyle sizi cehenneme götüreceklerden uzaklaşın. Bir de bazen de cehennem ortamından cennet ortamına sesler gelecekmiş. Nasıl? Cehennemliklerden birisi cennetteki bir akrabasını hatırlayacakmış. Aradaki perde kaldırılacak. Onun gözünün önüne de cennetteki o akrabası getirilecekmiş ve cehennemdeki bağıracakmış. Ey dayıoğlu, ey amcaoğlum, ey abim, ey amcam, ey babam, ey kayınpederim, ey kayınbiraderim. Yazıklar olsun sana. Dünyadayken Kur'an sünnet tanıyordum. Benim cehenneme doğru gittiğimi biliyordun. Niye beni engellemedin? Keşke şu benim ayaklarımı kırsaydın da meyhaneye gitmeseydim. Yani ayaklarımı dünyada kırman benim şu cehenneme gelmemden daha ehvendi. Keşke ağzımı kesseydin de şu içkiyi içirtmeseydin bana. Keşke kollarımı kesseydin de şu günahları bana işletmeseydim. Niye beni uyarmadın diye oradan bağıracakmış amcanızın, dayınızın, kardeşinizin, kayınbiraderinizin o canhıraş feryatları sizi üzmeyecek mi? Öyleyse gelin uyarın çevrenizi ey Müslümanlar. Uyarın çevrenizi, onları cennete kazandırmanın kavgasını verin. Sonra o mümin çevresindeki öteki dostlarına diyecek ki, efema nahnu bimeyyitin, artık biz bir daha ölmeyeceğiz değil mi? İlla mevtetenel ula, şu önceki ölümümüzden sonra bir daha ölüm yok değil mi? Hani bir kere öldük ya dünyada, bir daha ölmeyeceğiz değil mi? Ve ma nahnu bimuazzebin, artık bize azap da yok değil mi diye sevinirler. Gülüşürler, kucaklaşırlar. Elhamdülillah ölüm de bitti, azap da bitti. İnne hâzâ lehuvel fevzul azîm. İşte en büyük kurtuluş budur. Limithli hâzâ fel ya'melil âmilûn. İşte amel işleyenler bunun için amel işlesinler. Çabalayanlar bunun için çabalasınlar. Yarışanlar bunun için yarışsınlar. Aman arabanın bir modeli daha, aman bir derece, bir kademe daha, aman bir diploma daha, aman bir alkış daha, aman bir teveccüh daha, aman bir apartman, bir daire daha, aman bir arsa daha diye yarışmayın. Hepsi dünyada kalacak. Yarışanlar cennet için yarışsınlar. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde buyuruyor ki, لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. Çıtayı büyük tutun. En büyük çıta, en büyük hedef cennet hedefi olsun. Kavganız bunun için olsun, yarışınız bunun için olsun, amel işlemeniz bunun için olsun. Çünkü söyleyin, اَذَٰلِكَ خَيْرٌ, şu cennet mi hayırlı, nüzülen yerleşim yeri olarak ya da ağırlanma olarak şu cennet mi hayırlı, اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومُ, yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Tercihinizi yapın, buyurun. Zakkumdan mı yemek istiyorsunuz? Zehir zakkum mu yemek istiyorsunuz? Yoksa cennette Rabbinizin hazırladığı, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizden bile geçirme imkanınız olmayan enva-ı çeşit devletleri ve nimetleri dermek mi istiyorsunuz? Cenneti kuşanmak mı istiyorsunuz? Ölümsüzlüğe ermek mi istiyorsunuz? Yoksa zakkum ağacından tatmak, zehir zakkum yemek mi istiyorsunuz? İnna cealna fitneten lizzalimin. Biraz artık konu değişecek. İnşallah burada kalalım. Kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.